Start i Rozwój, dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro pomysły na własną firmę. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Modernizujemy linię kolejową z Warszawy do Łodzi. Od zachodniej do Skierniewic. O to tu chodzi. Jadę pociągiem, ja szybciej niż kiedyś. Mówka peron, a tam sprzęt wypasiony, tak? Bezpieczny pasażer. A jak? Budowa trwa. PKP, pięknie, kolej pięknie. 20 minut szybciej będzie jeszcze lepiej. PLK, pięknie, kolej pięknie. Jak w domu wygodniej i dużo bezpieczniej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. W dzień po zamieszkach górnicy z JSW zaostrzają protest. Z kolei minister skarbu żąda pilnego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Barack Obama nie wyklucza przekazania broni Ukrainie, choć przyznaje, że władzom w Kijowie pomoże to niewiele. Rosja ma bardzo silną armię, podsumowuje prezydent USA. Inteligentne telewizory mogą podsłuchiwać użytkowników. Przyznaje to sam producent takich urządzeń. Górnicy z JSW zmieniają formę strajku z rotacyjnego na okupacyjny. To znaczy, że po swoich zmianach nie będą wychodzić z kopalń. To już 14. doba protestu. Akcja nasila się, mimo iż wczoraj wieczorem zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystosował do związkowców apel, by przerwali strajk i wznowili negocjacje o planie oszczędnościowym. Wezwanie wydano po tym, jak doszło do zamieszek. Setki osób próbowały się wedrzeć do siedziby spółki. Budynek ochraniali policjanci. W ich stronę górnicy rzucali kamieniami czy śrubami. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem pieprzowym, armatkami wodnymi i bronią gładkolufową. 12 osób rannych, w tym 6 policjantów i 4 osoby zatrzymane. Tak właśnie zakończyły się zamieszki, do których doszło podczas kilkutysięcznej manifestacji, jaka odbyła się przed JSW. Górnicy mówią wprost, że ich cierpliwość się skończyła. Po prostu ludzie już nie wytrzymują i desperacja po prostu w załodze. Nie mam nic więcej na ten temat do powiedzenia. Nie chcemy tego prezesa i tyle. Związkowcy przyznają, że już powoli tracą kontrolę nad tym, co się dzieje. Na dzień dzisiejszy nie mamy wyjścia. To załogi wymuszają na nas pewnego rodzaju rozwiązania. Sami wychodzą, oni się sami skrzykują. Tymczasem zarząd do dymisji podać się nie zamierza, mówi prezes spółki Jarosław Zagórowski. Czy zarząd jest w składzie dzisiejszym, czy w jakimkolwiek innym składzie, to finanse firmy są jakie są. Sprzed Jastrzębskiej Spółki Węglowej Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. A zmiany we władzach JSW są niewykluczone. Na to wskazuje wieczorny komunikat resortu skarbu. Minister wystąpił do zarządu Jastrzębskiej Spółki z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w najszybszym możliwym terminie. Tematem posiedzenia miałyby być zmiany w składzie Rady Nadzorczej i statucie spółki. Zgodnie z przepisami walne zgromadzenie mogłoby się odbyć najwcześniej za około miesiąc. My do tego tematu będziemy powracać. Barack Obama oświadcza twardo. Nie ma wątpliwości, że Rosja zbroi separatystów i narusza integralność terytorialną Ukrainy. Amerykański prezydent obiecuje dalszą pomoc finansową dla Kijowa. Nie wyklucza też pomocy militarnej. Podkreśla przy tym, że Ukraina raczej nie jest w stanie rozwiązać tego konfliktu w sposób zbrojny. Rosja ma bardzo silną armię. Biorąc pod uwagę długość rosyjsko-ukraińskiej granicy oraz historię tych dwóch państw, oczekiwanie, że Ukraina odeprze rosyjską armię, jest mało realne. Dlatego Obama tłumaczył, że wciąż nie podjął decyzji w sprawie przekazania Ukrainie broni. Pod tym względem podzielona jest także Unia Europejska. Wczoraj w Brukseli na ten temat rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Jednoznacznie o koniecznym wojskowym wsparciu mówił minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius. Powinniśmy pomóc Ukrainie. Nie chodzi o wysłanie wojska, ale broni defensywnej. To byłoby logiczne posunięcie. Część ministrów wypowiadała się ostrożnie, tak jak szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna. Tematu dzisiaj nie ma. Choć w nieoficjalnych rozmowach można usłyszeć, że wsparcie wojskowe miałoby sens, jeśli zdecydowałaby się na nie grupa krajów i wtedy Polska mogłaby się przyłączyć. A gdyby zaangażowały się Stany Zjednoczone, to współpracowałaby z nimi Wielka Brytania. Zdecydowanie przeciwne do zbrajania Ukraińców są Niemcy, a także m.in. Belgia, Luksemburg i Włochy, które uważają, że doprowadziłoby to do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Znów na Morzu Śródziemnym zatonęła łódź z nielegalnymi imigrantami i znów w okolicach włoskiej wyspy Lampedusa. Tym razem rozmiary katastrofy są znacznie mniejsze. Zginęło 29 osób. Na nic śmierć około 400 osób, które zatonęły w pobliżu Lampeduzy w październiku 2013 roku, powiedziała burmistrz wyspy Giusy Nicolini na wiadomość o nowej tragedii. Skrytykowała ona zakończenie włoskiej operacji humanitarnej Mare Nostrum i zastąpienie jej unijną inicjatywą pod kryptonimem Tryton. Włoska Straż Przybrzeżna zawiadomiona została o trudnościach jednostki, na której pokładzie było ponad 100 osób. Warunki atmosferyczne na wodach Cieśniny Sycylijskiej były fatalne. 7 osób z powodu przemarznięcia znalazło się w pewnym momencie w morzu. 18 innych zmarło z tego samego powodu już w czasie akcji ratunkowej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wielki brat czuwa. To skojarzenie nasuwa się samo. Firma Samsung ostrzega klientów, że inteligentne telewizory mogą podsłuchiwać prywatne rozmowy użytkowników, a chodzi o takie urządzenia, które reagują na polecenia głosowe. Koreański gigant podkreśla, że telewizory mogą słuchać rozmów tych, którzy chcą kontrolować urządzenie poleceniami głosowymi. Przechwycone rozmowy, także osób postronnych, ale znajdujących się w tym samym pomieszczeniu co telewizor, mogą być przekazywane stronom trzecim, podkreśla Samsung w informacji dotyczącej polityki prywatności. To nie pierwszy taki problem. 2 lata temu w Wielkiej Brytanii wykryto, że inteligentne telewizory mogą śledzić i rejestrować, co i kiedy oglądają użytkownicy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nie wiem, czy panowie też, ale ja od dziecka miałem takie poczucie, nawet jeśli chodziło o telewizor Rubin, że oni w telewizorze nas widzą. Wiedziałem to. I teraz się to potwierdziło, wiedziałem, że jest, przynajmniej tak. Słyszał. Mój syn o to ostatnio mnie zapytał, czy jest widziany. Przez i co mu odpowiedziałeś? Szczerze, zagrałem w otwarte karty, że jednak nie. Że widzą, no przecież słyszeliśmy dobrze. Że a ci w radiu słyszą? Słyszą. A ci w radiu słyszą, nie? Na pewno. Na pewno. Tak myślę. No to co? No to o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy. Naród odetchnął z ulgą. Justyna Kowalczyk nie zakończy kariery po Mistrzostwach Świata w Falun. Co więcej, planuje starty do igrzysk w Pjongczang. Te, jak wiadomo, dopiero za 3 lata. Jakby tego było mało, Kowalczyk na Facebooku zapowiada, że będzie chciała w Korei Południowej po raz 6 w karierze stanąć na olimpijskim podium. Szumne obietnice. Tina Maze też chyba nie myśli o zakończeniu kariery, tyle że Słowenka w przeciwieństwie do naszej biegaczki narciarskiej jest w znakomitej formie. Właśnie wywalczyła a drugi złoty medal w alpejskich Mistrzostwach Świata w Beaver Creek, tym razem w superkombinacji. 2 pozostałe miejsca na podium zajęły Austriaczki Nicole Hospi i Michaela Kirchgasser. 14 to liczba wieczoru Marcina Gortata. Środkowy Washington Wizards rzucił 14 punktów, miał 14 zbiórek i było to jego 14 double-double w tym sezonie. Co ważne, Wizards pokonali u siebie Orlando Magic 96-80, a to wszystko w koszykarskiej lidze NBA, rzecz jasna. Grypa to rywal, z którym nie ma się większych szans. Przekonał się o tym Jerzy Janowicz. Zapadł na nią pod koniec turnieju w Montpellier w ubiegłym tygodniu i na tę chwilę czuje się na tyle źle, że musiał odwołać swój start w imprezie ATP w Rotterdamie. Piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej swojego przyjazdu do Abidżanu odwoływać nie mieli zamiaru. Nic dziwnego. Czekało na nich około 1 000 000 kibiców. Czekało, żeby zgotować im fetę po tym, jak zwyciężyli w Pucharze Narodów Afryki. A żeby móc w pełni oddać się świętowaniu, prezydent kraju zarządził dzień wolny od pracy. To jeszcze krótko o ostatnim spotkaniu 24. kolejki w Plus Lidze. W nim Indykpol AZS Olsztyn przegrał z Cerradem Czarni Radom 0-3, zaś Konrad Piechocki, znany właśnie ze Świadka Siatkarskiego, od lat sprawnie zawiaduje przecież PGS Krom Bełchatów, będzie też prezesem piłkarzy z Bełchatowa. Wczoraj został powołany na stanowisko szefa PGE GKS-u. Jeszcze jeden list w sprawie podsłuchiwania przez telewizor. Słuchacz napisał, ja tam się tego nie boję. Jak czasem rozmawiam z synem, to ja go nie rozumiem, to co dopiero telewizor. Thank you.

No bardzo zainteresował Państwa ten podsłuchujący telewizor. Mój partner rozmawia z telewizorem zawsze, gdy chodzi o politykę. Pomimo moich uwag, że ludki w TV go nie słyszą, nie wierzy mi i dalej rozmawia. Teraz już wiadomo dlaczego. To pani Marta napisała. 71335. A to przed chwilą to była nasza piosenka dnia. Lepiej osobno. Pustki. Zapraszamy do Trójki. 14 po 7. No właśnie, osobno papier, osobno śmieci, mieszane i szkło. Najlepiej, gdy kolorowe jest w jednym pojemniku, a bezbarwne w drugim. Jednak zdarza się, że odpady szklane wrzucamy do stosownego pojemnika razem z torbą, w której to przynosimy. Okazuje się, że to nie najlepsze rozwiązanie. Mamy zbiornik na szkło, więc rzucamy tam, gdzie jest szkła. Umyte, bez naklejek. A do pojemnika rzuca pan z reklamówką? Nie, pojedynczo, sztuka po sztuce. Absolutnie bez reklamówki. No, raczej z reklamówką, niestety. Ale w sumie jest zniechęcające trochę, jak widzę, jak inni ludzie też wrzucają. No nie należy tego robić, dlatego że jeżeli mamy wdrożony system selektywnej zbiórki odpadów... Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. To on służy temu, żeby dalsze postępowanie z tymi odpadami było jak najprostsze i jak najtańsze. Tak więc jeżeli sami sobie będziemy mieszali nasze odpady w pojemnikach, no to tak jakbyśmy nie sortowali tych odpadów. Ja tutaj apeluję do tego, żebyśmy poważniej z wyobraźnią do tego podchodzili. To jest takie trochę polskie podejście, że a tak zrobię porządnie, ale tak trochę nie do końca i to nie do końca potem przynosi bardzo dużo kłopotu. Generalnie nie warto wyrzucać szkła razem z innymi odpadami komunalnymi zmieszanymi. Krzysztof Wójcik z przedsiębiorstwa oczyszczania Byś. Szkło jest bardzo podstępne, ono potrafi się ukryć pośród tej masy zmieszanych odpadów komunalnych i musi być manualnie wyseparowywane, bo ile plastik podzielimy na kolory, maszyny to wszystko zrobią, o tyle szkło trzeba ciągle ręcznie wybierać z tego strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Ono potrafi się tłuc, więc zanieczyszcza nam te pozostałe odpady. Dlatego uważamy, że podział taki u źródła na suche, mokre i szkło osobno jest absolutnie zasadny. Warto to robić. Bardziej koncentrować się na tym właśnie, żeby szkło oddzielać od pozostałych odpadów, niż na tym, żeby je jakoś tam pieczołowicie doczyszczać. Meta bez naklejek. Tak. No woda idzie, ale uważam, że szkło, jeżeli ma iść do recyklingu, i tak musi być czyste, bo ponoć chyba odrzucają takie, które są brudne. Z naklejkami. Brudne. Brudne. Pani zdaniem ma to znaczenie? Szczerze mówiąc, wątpię, żeby to miało znaczenie. Dla mnie nie ma znaczenia. Z technicznego punktu widzenia resztki napojów, czy jedzenia, czy etykietka, czy nawet ta taka obrączka metalowa nie jest problemem przy przetwarzaniu szkła. Natomiast w każdej gminie ten regulamin utrzymania i porządku czystości może od nas jakiegoś specjalnego przygotowania tych naszych butelek czy słoików wymagać. To jest związane nie tyle z technologią przerabiania szkła, co z systemem organizacyjnym samej zbiórki odpadów w naszej gminie. I należy to uszanować. To zasadniczo nie ma znaczenia, dlatego że potem recykler, czyli ktoś, kto od zakładu odzysku odbiera tę stłuczkę szklaną, on i tak musi to w swoim procesie doczyścić. Także absolutnie nie warto, już pomijając względy ekologiczne i czysto ekonomiczne, przecież wylewanie hektolitrów wody po to, by domyć słoik po majonezie, jest zupełnie niezasadne. Stłuczkę skupuję od takich właśnie firm, które zbierają te odpady. Stanisław Łysik z Huty Szkła Wiązowna. To ja po prostu od nich dostaję stłuczkę albo mieszaną, albo gotową przebraną, gdzie jest szkło z etykietami, tylko nie ma obrączek tych metalowych, bo metal ze szkłem koliduje. Jeżeli na przykład kupuję mieszankę, to sam odbieram to i wszystko segreguję, na kolory segreguję, zielony, brązowy i biały, i oddzielam te wszystkie nakrętki metalowe. Ale tak to w niczym nie koliduje. Można normalnie przetopić ponownie i nie ma żadnego problemu. Może mieć to bardzo duże znaczenie przy zbieraniu i przetrzymywaniu tego szkła, no bo wyobraźmy sobie, że na naszym składowisku odpadów gdzieś tam mamy olbrzymie ilości tego szkła, które jest tam gromadzone i czeka jakiś czas, no i tam mamy właśnie resztki jedzenia. No po chwili mamy problem sanitarny. Prawda, że produkcja szkła z odzysku jest mniej opłacalna niż wyprodukowanie go na nowo? Dziś sprzedaż tego typu produktu jak stłuczka szklana to nie jest intratny biznes. Po tej tak zwanej rewolucji śmieciowej konsekwencją jest tego to, że tego szkła na rynku jest bardzo dużo, no i ceny u naszych odbiorców znacząco w tej chwili spadły. No to jeszcze dodajmy mojej, że segregacja ze względu na kolor szkła też ma znaczenie, bo z kolorowego nie da się uzyskać bezbarwnego, to oczywiste, ale z tego ostatniego zawsze można zrobić kolorowe. Anna Rokicińska pytała o to. 19 prawie minut po 7, teraz pan Skubas. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez, bo kradła, bo kradła. Czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła, światła. Wspomnieliśmy, to był pan Skubas i Brzask o poranku. Ja zupełnie świadomie segreguję, owszem, tak jak jest to wymagane, ale żebym ja mył słoiki, odlepiał nalepki, żebym ja zdejmował nakrętki z butelek, o nie. A dlaczego? A dlatego, że taki właściciel firmy najlepiej jakby miał to podane na tacy, a tak musi zatrudnić kilka osób. Dzięki mnie i podobnym do mnie ludzie mają pracę. Za minimalną, ale mają. No i proszę, tak pan sobie to wytłumaczył. 2,2 i 7 trójka, jeśli chodzi o autonomiczne samochody. No już teraz nawet nie ciężarowe, bo... Pamiętam, no jeszcze lata 70., kiedy się na przykład pchało pojazdy, czyli to był już wtedy prototyp napędu hybrydowego. A taki wóz z koniem bez woźnicy? Hybrydowy. Autonomiczny. Nie, autonomiczny, dość często autonomiczny, kiedy woźnica... Agnieszka Stępień, prasa, proszę. Poważny temat. Tak na początku. Komentarz dotyczący sytuacji na Ukrainie i tego, co państwa Zachodu w sprawie Ukrainy robią. Konflikt na Ukrainie nie jest samoistnym problemem, tylko symptomem. Naprawdę bowiem mamy do czynienia z rosyjskim rewizjonizmem, mylnym przeświadczeniem Kremla, że Europejski Ład Bezpieczeństwa jest głęboko niesprawiedliwy i że da się go zmienić, co akurat trafne, aplikując słabemu i podzielonemu Zachodowi mieszankę siły militarnej, propagandy, blefu i pieniędzy. Boimy się prawdy o zamiarach Rosji. Za naszą bierność i złudzenia naród ukraiński płaci straszliwą cenę, a będzie jeszcze gorzej. Nie chcemy tego przyznać, ale prawdziwym celem francusko-niemieckiej misji dyplomatycznej jest wynegocjowanie warunków kapitulacji. Jeśli nawet co wątpliwe utrzyma się rozejm, to Rosji ujdzie na sucho zabór terytoriów. Ukraina zostanie złamana militarnie i finansowo. Taki komentarz można przeczytać w Gazecie Wyborczej. W dzienniku Gazecie Prawnej uczniowie o nauczycielach. Nie da się z nimi dogadać, nie słuchają nas, nie można na nich liczyć. OECD przebadała relacje uczeń-nauczyciel w krajach tworzących organizacje. I co z tych badań wynika? Badacze zapytali 15-latki m.in. o to, czy z większością nauczycieli da się dogadać. Tylko 9% młodych Meksykanów i 16% młodych Australijczyków odpowiedziało negatywnie. Polskich nastolatków już 26%. To nie koniec. 16% 40% Meksykanów uważa, że większość nauczycieli nie słucha tego, co uczniowie do nich mówią. Polaków 38%. A co na to nauczyciele? W innym badaniu ponad 90% polskich pedagogów przyznało, że ich koledzy po fachu przejmują się samopoczuciem uczniów, interesują się ich zdaniem i są z nimi w dobrych stosunkach. No i gdzie jest prawda? Prawda jak zwykle leży tam, gdzie leży. Pewnie. Ciągle słyszymy, że postępuje wzrost nierówności, a tymczasem Puls Biznesu informuje. Polacy coraz równiej dzielą się dochodem. Pod względem egalitaryzmu prawie dogoniliśmy unijną średnią. Udział bogatych w dochodzie spadł. Najrówniej jest na wsi i w małych miastach. I jeszcze jeden artykuł z Pulsu Biznesu. O czym to było? Że telewizory nas podsłuchują. A roboty nas skolonizują. No najpierw skolonizują Chiny, tak pisze Puls Biznesu. W ciągu najbliższych 2 lat Chińczycy będą mieli wokół siebie więcej robotów niż Europejczycy czy Amerykanie. Relacje między maszyną a człowiekiem nie od dziś budzą jednak sporo emocji. Jedni przekonują, że rozwój robotyki spowoduje katastrofę na rynku pracy, bo wyręczani przez urządzenia pracownicy nie tak łatwo znajdą zatrudnienie gdzie indziej. Inni uważają, że to bzdura, a technologia otworzy więcej możliwości i pomoże stworzyć nowe posady i zawody. Jedno jest pewne, nie unikniemy spotkania z robotem. Żyjemy w czasach najbardziej dynamicznego rozwoju technologii w dziejach. Roboty w fabrykach wykonują precyzyjne czynności, ale nie przypominają człowieka. Inaczej jest w przypadku tak zwanych humanoidów. Według jednego z technologicznych serwisów, ten serwis zapowiada, już latem w Japonii otwarty zostanie hotel, w którym właśnie humanoidy będą rejestrowały ludzi, podawały kawę, sprzątały pokoje, a że usługi są kolejnym po produkcji sektorem, którą kolonizują roboty. No i co ty na to? Nie wiem. Czas się zwijać z tego świata gdzieś na Marsa, pojechać, nie wiem, założyć ekologiczną jakąś. Na Marsie ekologiczną uprawę. Kolonie bez robotów. Agnieszka podsłuchujących Stępień. Telewizorów. Już. Z kawy się napijesz, wszystko będzie dobrze. Tak, mówiliśmy w serwisie o 7, że telewizory nas podsłuchują i tu producent tych telewizorów się przyznał, że rzeczywiście. Pani Ada napisała tak, jeśli chodzi o rozmowę z telewizorem, no bo czasem rozmawiamy, codziennie rano mój tata rozmawia z państwem w Trójce, wioząc mnie do szkoły. Moje tłumaczenia, że panowie go tam nie słyszą, nie do końca go przekonują i dalej wdaje się w dyskusję. Pani Ado i drogi tato pani Ady, to nie do końca prawda, że nie słyszymy. Ja na przykład w tej sprawie, co pan wczoraj do nas mówił, to się z panem zgadzam. Tak dalej być nie może. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Przybywa rolniczych blokad. Na Warmii i Mazurach rolnicy zablokują Krajową 15 w Nowym Mieście Lubawskim. Trasa łączy Ostrudę z Toruniem. Protest ma się zakończyć po 15. Protestujemy, bo rząd ignoruje nasze problemy, tłumaczy Leszek Sargalski ze Związku Zawodowego Samoobrona. Od 8 lat rolnictwo polskie jest zaniedbywane przez rządzącą koalicję. Przede wszystkim najbardziej wpłynęło embargo rosyjskie na obniżenie cen i żądamy rekompensaty. Wicepremier i lider PSL Janusz Piechociński zapewnia, że władze reagują na postulaty rolników. Chcą rozmów, ale przy stole. Wiele postulatów nie powinno się rozstrzygać na drogach, bo tam nie można wyjaśnić, na czym polega interwencja w ograniczeniu dzików, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, jeśli chodzi o interwencje na poszczególnych rynkach czy promocji eksportu. Lider rolniczych OPZZ postawił rządowi ultimatum. Albo spełni żądania rolników, albo jutro ruszy Marsz Gwiaździsty na Warszawę. Proces odwoławczy w sprawie faszystowskiego powitania. Sąd okręgowy w Białymstoku zajmie się incydentem, który wydarzył się podczas uroczystości zorganizowanych przez narodowców w listopadzie 2013 roku. Ma rozstrzygnąć, czy dwie osoby wykonały wówczas karalny gest faszystowskiego pozdrowienia, czy może miał on inną symbolikę. W pierwszej instancji zapadły wyroki skazujące po 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy społecznej po 30 godzin miesięcznie. 19 tysięcy wysuszonych koników morskich skonfiskowali francuscy celnicy na paryskim lotnisku Roissy. Znajdowały się w przesyłce wysłanej z Madagaskaru do Hongkongu. Wcześniej na tym samym lotnisku celnicy znaleźli w bagażu pary z Szanghaju 112 nieżywych koników morskich. Chińczycy tłumaczyli, że rybki były im potrzebne do ugotowania rosołu dla dziecka. Koniki morskie są chronione przez konwencję waszyngtońską. W Trójce poresz na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Bank Raiffeisen ugina się pod naporem rosyjskich strat. Przyciśnięta do ściany przez nadzorców austriacka centrala banku poinformowała, że by ratować swoje finanse, będzie musiała pozbyć się dwóch zagranicznych oddziałów, słoweńskiego i polskiego, a także internetowego banku Zuno, działającego w Czechach i na Słowacji. Do końca 2017 roku Raiffeisen wycofa się z Chin i Singapuru oraz częściowo z inwestycji w Rosji i na Ukrainie. To właśnie konflikt na wschodzie sprawił, że w ubiegłym roku bank stracił łącznie niemal 0,5 miliarda euro, a jego współczynnik wypłacalności spadł w okolice 10%. Tymczasem zyski banków w Polsce są coraz mniejsze. W ostatnim kwartale ubiegłego roku na czysto zarobiły one 870 milionów złotych, czyli o 1/5 mniej niż przed rokiem. To jednocześnie najgorszy kwartalny wynik od 2 lat. Analitycy tłumaczą to spadkiem stóp procentowych, który wymusił na bankach obniżkę marż kredytów, a także ograniczył chęć do zakładania lokat. Cały 2014 rok był jednak rekordowy pod względem zysków. Banki powiększyły je o 7%. 53 miliardy złotych. Tyle rocznie wydają Polacy na 10 najczęściej kupowanych produktów spożywczych. Na zakupowej liście przebojów królują alkohole, piwo oraz wódka. Wydatki na te dwie pozycje pochłaniają niemal połowę tej kwoty, tak wylicza firma badawcza Nielsen. Następne w kolejności są sery, na które wydajemy niemal 5,5 miliarda złotych. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze napoje, w tym woda i soki, masło, kawa, a także ciastka i czekolada. Rzeczpospolita pisze, że łącznie wydatki na wszystkie produkty spożywcze sięgną w tym roku 245 miliardów złotych. To 7 miliardów więcej niż w roku ubiegłym. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Na koniec zaglądamy zaś na giełdy. Spadki w Tokio. 0,33% traci indeks Nikkei, 0,15% traci Hang Seng. Do góry tylko Shanghai Composite 0,9% w tej chwili. A złoty nieco mocniejszy o poranku. Euro kosztuje 4,17, dolar 3,68, funt 5,61, a frank szwajcarski promocja. 3,99. Oj, ostrożnie. Taki żarcik. A mówiłeś, że na kawę sporo wydajemy. Dobrze usłyszałem? Kawa jest w pierwszej dziesiątce, zdaje się, że na siódmym miejscu. To by pan rzucił okiem, dobrze? To ja rzucę. Przecież komputer oporny tutaj. Jak to oporny? No bardzo, chyba nie wstał jeszcze. Nie rozmawiaj z nim tak konkretnie po swojemu. No panie komputerku, proszę bardzo. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie marznący, powodujący. A w górach to będzie śnieg, tylko na północy możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, nie ręką. No naprawdę, po prostu tylko ruszył z kopyta. No niebywałe, to działają takie zaklęcia? Od 0 stopni w Zamościu i Rzeszowie to już temperatura 3 powyżej 0 w Warszawie, Gnieźnie i Grudziądzu, a najcieplej w Świnoujściu, tam plus 5. Dogadaliście się? No generalnie tak. No i co wyszło z tego dogadywania? No wyszło, że kawa drożeje rzeczywiście, bo kosztuje $1.67 za funcik. Natomiast 3 miliardy złotych łącznie wydajemy na kawę rocznie. Co w Polsce? Nie za funcik. Nie za funcik. Za trochę więcej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od czwartku w Lidlu. Moda dla aktywnych. Funkcyjne koszulki z włóknem Top Cool. Wygodne spodnie, buty oraz sprzęt do ćwiczeń w rewelacyjnych cenach. Na przykład buty sportowe, lekkie, z amortyzującą podeszwą, damskie lub męskie, tylko 49,99. A damskie lub męskie spodnie funkcyjne, tylko 29,99. Tak, buty sportowe za 49,99, a spodnie funkcyjne za 29,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I pojawiło się bardzo ważne pytanie. Jeżeli dziś jest Polska Środa we wtorek, to czy jutro w środę jest też tłusty czwartek? To pan Wojtek dopytuje. To jest bardzo dobra koncepcja, panie Wojtku. Ale staje się, że ja w niedzielę już widziałem takie stoiska pełne pączków z okazji tłustego czwartku. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. Cześć. Cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. Doczekujemy do tego łomotnięcia. Polska Środa we wtorek, a propos wtorku. Dzisiejszą piosenkę Till Love bez uzgodnienia z jej autorem prezentujemy odważnie właśnie dziś, by stawić wyzwanie zawartemu w tytule przesłaniu. Następna piosenka, może mniej wylansowana, z płyty Model 01, nazywa się Zły Wtorek. Coś takiego chcieliśmy zrobić, przypomina mi to gdzieś tam troszeczkę nagrania Elvisa Costello, którego bardzo ceniłem, szczególnie za płyty z lat 70. Kolejny utwór Pawła Nazimka, dużo utworów Pawła, jak się okazuje, jest w tej mojej 20. Mieszkałem wtedy na strzeżonym osiedlu na Ochocie. Przeprowadziliśmy się z Żoliborza na Ochotę, z normalnego mieszkania na ulicy Przasnyckiej na Żoliborzu 46-metrowego, w tak zwane lepsze, wypasione mieszkanie, gdzie po prostu nikt nikomu nie mówił dzień dobry, jakoś tak anonimowo było i tam jest fragment tekstu, że czuję się tam jak w Auschwitz lub w areszcie. Po prostu bloki stały koło siebie, niby to było takie wypasione osiedle, ale to już się pojawiła ta nowa generacja ludzi właśnie pracujących w korporacjach i tak dalej. Każdy zwieszona głowa, rano, zero, dzień dobry. I o tym napisałem Zły Wtorek, o tym, że po prostu, nie wiem, lubię czasami wyjechać z tego osiedla samochodem, tak jakbym wyszedł na wolność. Tam bardzo dobrze nam się mieszkało, ale generalnie to był jakiś taki syndrom Nowej Polski, strzeżone osiedla, które wszyscy sobie chwalili, bo tak bezpiecznie i tak dalej, ale coś było w tym też dziwnego i takiego trochę chorego. I o tym jest ta piosenka. samoloty. Codziennie rano, kiedy budzę się z uśmiechem. Ajajajaj, co by tutaj dzisiaj zrobić? Czy zjeść śniadanie, czy na ulicę wyjść? A moje ciało zmęczone bardzo wczorajszą nocą, gigantyczną mocą. Czas mija szybko i mijają lata, a ja nie mogę zebrać się. Konkretnej pracy nie miałem nigdy, ty akceptujesz mnie. Ajajajaj, chyba jednak wyjdę z domu, rozejrzesz się na mieście. Ajajajaj, ajajajaj, osiedle mam strzeżone, czasami czuję się tu jak Auschwitz lub w areszcie. Ale je lubię, mieszkam tu chwilę, chociaż się nie urodziłem, przyjezdnym zawsze byłem. Ale je lubię, mieszkam tu chwilę, chociaż się nie urodziłem, przyjezdnym zawsze byłem. Czas mija szybko i mijają lata, a ja nie mogę zebrać się. Konkretnej pracy nie miałem nigdy, ty akceptujesz mnie. Czas mija szybko i mijają lata, a ja nie mogę zebrać się. Konkretnej pracy nie miałem nigdy, ty akceptujesz mnie. Akceptujesz mnie. Ajajajaj, wszystkie myśli chore wróciły do mnie, to jest zły wtorek. Ajajajaj, wszystkie myśli chore wróciły do mnie, to jest zły wtorek. Ajajajaj, wszystkie myśli chore wróciły do mnie, to jest zły wtorek. Ajajajaj, wszystkie myśli chore wróciły do mnie, to jest zły wtorek. Zły wtorek, Toti Love i Piotr Metz. Zapraszamy oczywiście na jutrzejsze spotkanie. Tomasz z Gdyni z tej strony się kłania. Chciałem tylko powiedzieć, że życzę swojemu miastu, które ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego i aby trwało 1000 lat. I chciałem się tym podzielić ze słuchaczami Trójki. A bardzo dziękujemy i kłaniamy się mieszkańcom Gdyni, składamy serdeczne życzenia. Gdynia ma swoje urodziny i Gdynia jest o rok młodsza od Polskiego Radia. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. A z okazji tych urodzin przypominamy Państwu historię. Amerykanie budują drapacze chmur i ekscytują się jazzowym swingiem. W Hiszpanii wybucha wojna domowa, a na prawie całym świecie wielki kryzys gospodarczy. I to tylko część wydarzeń, które sprawiły, że lata 30. XX wieku okażą się jednymi z najważniejszych w całym stuleciu. Radio z historią. A w Polsce rozwija się Polskie Radio, towarzysząc małym i dużym wydarzeniom. Damian Kwiek. W lata 30. na razie jeszcze prywatna, młoda spółka Polskie Radio wchodzi z planami poszerzenia nie tak wielkiego jak dotąd audytorium i rozwija swój program. W 33. roku Polskie Radio Warszawa rozpoczyna nadawanie codziennego, porannego programu, a rozgłośnia lwowska startuje z pierwszymi audycjami zatytułowanymi Wesoła Lwowska Fala. Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera Jura Wiktora Budzińskiego. Tajon, tajon, tajon. słuchacze zaprzyjaźniają się z postaciami Szczepka i Tońka. Wujek, Tłoncio, coś słyszał? Ani oni nic nie można usłyszeć. Najpierw poznają ich w radiu, dopiero później obejrzą w bardzo popularnych filmach. Słuchaj, braci, ja cię mówię, słuchaj, bo co dzisiaj usłyszysz bez drzwi po twoje. Reszta, Tłoncio, wszystko wójta. Zmieniającemu się polskiemu radiu szybko przybywa słuchaczy. Pod koniec poprzedniej dekady było 200 tysięcy zarejestrowanych abonentów. W 1934 roku jest ich już dwa razy więcej, a jak zaznacza medioznawca profesor Rafał Chabielski, liczba słuchaczy jest znacznie większa niż liczba tak zwanych abonentów. Abonentem wówczas nie była tylko osoba fizyczna, to były także instytucje, szkoły, więc zasięg radia liczono jako czterokrotna, względnie nawet pięciokrotna wielkość abonentów. To znaczy to jest zastosowanie mnożnika 4-5, więc jeżeli mamy w 1934 roku prawie 400 tysięcy abonentów, no to mamy 2 miliony ludzi, którzy pozostają w obszarze emisji. Przybywa słuchaczy, rośnie znaczenie radia, uaktywnia się władza. W 1935 roku państwo wykupuje pakiet większościowy w spółce. W tym czasie radio robi też jeden z milowych kroków. Wychodzi ze studia. Sytuacją, w której wszyscy sobie zdają sprawę, jakie są możliwości fantastyczne w tym zakresie, to jest transmisja, którą przeprowadza radio z uroczystości pogrzebowych marszałka Piłsudskiego w maju 1935 roku. Które zaczynają się w Warszawie w różnych miejscach, no ale na otwartej przestrzeni, na polu Mokotowskim, potem jestem psza w katedrze, po czym trumna zostaje przewieziona na Wawel. I radio towarzyszy właściwie, prowadzi długotrwałą transmisję wszystkich tych uroczystości. To jest dowód tego, jakie ono ma możliwości, jak ono dalece wyprzedza swoją atrakcyjnością i sugestywnością prasy. Uroczystości pogrzebowe Polskie Radio transmituje przez 15 godzin. Jest maj, a w czerwcu 1935 roku zmienia się sygnał rozgłośni warszawskiej. Poloneza A-dur Chopina zastępują takty pieśni legionowej My, pierwsza brygada. W drugiej połowie lat 30. w świecie po wielkim gospodarczym kryzysie z hitlerowskimi Niemcami, faszystowskimi Włochami i stalinowskim Związkiem Sowieckim czuć drżenie. Ale jeszcze są letnie Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku, rejestrowane filmowo i transmitowane w telewizji. An impressive 120,000 spectators cram into the Berlin Olympic Stadium. For the opening of the 1936 games. Komentator relacjonujący uroczystość otwarcia berlińskich igrzysk zwraca uwagę na rozpowszechnione nazistowskie gesty i wylicza 49 sportowych reprezentacji prowadzonych przez Grecję, maszerujących przed trybuną kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera. 3 lata później o rywalizacji sportowej już nikt nie będzie myślał, a przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski Józefa Becka stanie się zwiastunem dramatycznej, nieodległej przyszłości. Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary, secundo, pokojowe metody postępowania. Sejmowe wystąpienie Becka jest transmitowane przez Polskie Radio w kraju, ale też do wielu rozgłośni zagranicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Minister, odpowiadając na niemieckie żądania, m.in. włączenia Gdańska do Rzeszy, używa słów, które przejdą do historii. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Józef Beck zbiera brawa, a kolejne lata będą dla Polaków najcięższymi w dziejach. O latach 40. między innymi w historii Polski i historii Polskiego Radia Damian Kwiek opowie Państwu za tydzień, dokładnie o tej samej porze. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Przypominamy także, że odcinków można posłuchać na naszej stronie internetowej. Polecamy. Czas na tygodniki. Agnieszka Stępień. I Wprost, a tam o mobbingu w pracy. Problemy w pracy przypłacają zdrowiem, czasem życiem. Sprawca prawie zawsze jest bezkarny. Polskie prawo jest martwe i nie chroni ofiar mobbingu. Tak się ten artykuł rozpoczyna. Trudno jest się przyznać, że jest się ofiarą nawet przed samym sobą. Człowiek bez względu na sytuację dąży do zachowania dobrego własnego wizerunku. Tymczasem etykietka ofiary może coś ujmować ludzkiej godności, może oznaczać, że człowiek jest słaby, pokonany, że jest godzien litości. Tłumaczy mechanizm psycholog Romuald Korach. Jego zdaniem mobbing leży w naturze człowieka, zwłaszcza ten, który nie radzi sobie z własną agresywnością, posługuje się nią nader chętnie. Nie potrafi się opanować. Gdy spotka jednostkę słabszą, która jest podatna na wejście w rolę ofiary, nie zawaha się zaatakować. I o tym można przeczytać w tygodniku Wprost. Z kolei w tygodniku W sieci artykuł, którego tytuł brzmi Wyścig szczurów od kołyski. Chiński i harfa dla dwulatka. Taniec na rurze i nauka chodzenia po wybiegu dla pięciolatków. Rzeźbienie ciała w siłowni dla dziesięciolatka. Niektórzy rodzice panicznie się boją, że coś przegapią, szykując dzieci do wyścigu szczurów. I kilka takich ciekawostek. Na przykład w Zielonej Górze powstała grupa tańca na rurze dla dzieci w wieku 5-7 lat. Instruktorka namawia do odrzucenia stereotypowego myślenia. Podkreśla, że w treningach chodzi o harmonijny rozwój ciała i kształtowanie sylwetki. Większość osób jest zdecydowanie przeciwna, żeby dzieci uczyły się takiego tańca, ale w Polsce rządzą w tej sprawie stereotypy, a na świecie już nie. To jest na porządku dziennym, tak przekonuje instruktorka. Kolejny przykład. Patrząc na obłęd niektórych rodziców, z jakim pchają swoje latorośle w kierunku tak zwanej kariery, trzeba się cieszyć, że nie przyjęła się u nas przerażająca rosyjska joga dla niemowląt, którą od kilku lat lansują w Wielkiej Brytanii, a także w egipskich kurortach, pochodząca z Rosji instruktorka. Krążące po sieci filmy, na tych filmach widać niemowlęta, które trzymane za nadgarstki i kostki robią salta w powietrzu. Instruktorka przekonuje, że to wszystko dla zdrowia i dobra dzieci. Tymczasem pamiętajmy, przestrzega autorka artykułu, że marząc o dziecku wspaniałym, genialnym, najlepszym, możemy przestać dostrzegać to, które mamy. I o tym możemy poczytać w tygodniku W sieci. Tygodniki i Agnieszka Stępień. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Dziś o poranku to będzie prasa portugalska. Łączymy się z Lizboną. Adriana Bąkowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś w portugalskiej prasie sporo tematów związanych z finansami państw pogrążonych w kryzysie i spłacającymi długi wobec trojki. Jak informuje Jornal de Negócios, Portugalia chce przed terminem spłacić sporą część swoich należności wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W ciągu 2,5 roku władze chcą zwrócić nawet 14 miliardów euro do kasy MFW, a ostateczna suma ma zależeć od warunków na rynkach międzynarodowych. Powołując się na inne media, Jornal pisze, że list w tej sprawie już został wysłany do zagranicznych wierzycieli Lizbony przez minister finansów Marię Luís Albuquerque. Tę możliwość anonsowała ona już wcześniej, bo na forum Krajowego Parlamentu zapowiedziała, że wkrótce poprosi europejskich partnerów o zgodę na spłatę części zadłużenia przed zakładanym terminem. A według rządu spore rezerwy zgromadzone na kontach Skarbu Państwa sprawiają, że rząd może spokojnie i bez obaw podjąć ten krok. Dziennik przypomina, że wcześniej na podobny krok zdecydowała się Irlandia, również korzystająca z pożyczki od Unii Europejskiej i MFW, a zgodnie z zapisami umowy pożyczkowej Lizbona musi spłacić sięgający 26,5 miliarda euro dług wobec funduszu do 2024 roku. Zupełnie inaczej sprawy mają się w Atenach. I portugalska prasa sporo na ten temat pisze. Diário de Noticias informuje o propozycjach, niespodziankach, które jutro ma zaprezentować grecki minister finansów Yanis Varoufakis na spotkaniu Eurogrupy. Grecki plan przewiduje wywiązanie się z 70% zobowiązań zapisanych w memorandum z trojką oraz 30%, które miałyby zostać pokryte właśnie w ramach tych 10 propozycji. Powołując się na grecką prasę, Diário pisze, że do końca sierpnia miałby potrwać okres okres przejściowy, a nowe umowy z wierzycielami weszłyby w życie od 1 września. Rząd w Atenach ma się także domagać obniżenia prognoz dotyczących nadwyżek budżetowych. Ostateczny kształt greckich propozycji unijni ministrowie finansów poznają dopiero jutro, ale nie da się nie zauważyć, że Portugalia przysporzyła Brukseli i europejskim partnerom znacznie mniej rozterek i bólu głowy. Zerkamy jeszcze na łamy Diario Economico, który zamieszcza m.in. ciekawy wywiad z prezesem Portugalskiego Związku Przedsiębiorców Paulo Nunes de Almeida. Ekspert mówi w rozmowie z dziennikiem o obecnej sytuacji krajowej gospodarki w kontekście międzynarodowym i skupia się przede wszystkim na sprawie sankcji wobec Rosji oraz na niestabilnej sytuacji byłej kolonii Lizbony, czyli Angolii, która także boryka się z kryzysem w wyniku ostatnich zawirowań na rynku ropy naftowej i znacznego spadku cen paliwa. Według Almeidy to rynek wewnątrz Unii staje się na powrót szansą dla firm. Portugalia powinna na powrót skupić się na handlu z Europą, wykorzystując obecną sytuację na rynku walutowym, uważa ekspert i apeluje do władz i przedsiębiorców o zorganizowanie ogólnokrajowej debaty na temat priorytetów portugalskiej gospodarki. Dziękujemy bardzo. Tak dziś rano wygląda prasa portugalska, o czym informowała Państwa z Lizbony nasza korespondentka Adriana Wąkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Słyszycie mnie? Dopytuje pan Robert. 71335. No oczywiście, że słyszymy. Przecież panie Robercie, mówiłem, że trochę nam się zdarza podsłuchiwać, a wszystko zaczęło się od tego, o czym mówiliśmy w serwisie o 7. Producent telewizorów przyznał się, że rzeczywiście telewizory mogą podsłuchiwać, że słyszą, co się mówi do nich. No tak to wygląda w tej chwili. 2273. Czy jako o 9 nie dowiem się, że te słuchające telewizory mają powiązanie coś z tymi ciężarówkami? No to czekam do 9, dziękuję. No do 9 to się jeszcze wiele może wydarzyć. Rzeczywiście mówiliśmy także o autonomicznych ciężarówkach, bo specjalne testy już zostały wykonane i rzeczywiście takie składy ciężarówek mogą sobie jeździć autonomicznie. A co jeśli już nie będziesz mógł? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion niemych atomów? A co jeśli już nie będziesz chciał? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion smutnych atomów? Jak banalnie wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Jak banalnie to wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Za sobą, za górą, za lasem. życzenia się za sobą zagrać.